Teatru Național Radiofonic. Mihail, de Panaitis Stratii. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Da, domnule, da, așa zic și eu, punctualitate. Bonjour, Panaitis. Bonjour, am fixat întâlnirea noastră pentru ora 4 și la 4 punct, iată-te prezent. Sper că ești pregătit, nu? Numai că aș fi mai degrabă tentat să spun eu o groază de întrebări. Servește cafeaua, ți-am pregătit-o. Un interviu despre redactorul șef al unei mari reviste literare și scriitor faimos pe deasupra, ar fi ceva, nu? Uite, am o propunere mult mai seducătoare. Spune-mi, Panaitis, ești un învingător? Un învingător? Nu, mai degrabă un învins al propriei mele victorii, dragul meu. Numeroși sunt cei care o pornesc la drum, un traș nebun. Dar numai câțiva ajung. Ia, ce frumos. Și dacă doresc atât de mult să fiu demn de lumina ce îmi umple astăzi ochii, apoi nu fac decât pentru a-i mângâia pe cei ce au fost orbiți de ea. Iată pentru ce am crezut că rostul vieții mele este de a plimba cuvântul dragostei între coliba celor umili, însetați de dreptate, și templul uriașilor gândirii generoase. Deci în fața ochilor mei însetați de univers, revelația marilor literaturi nu a fost decât dragostea și salvarea sufletului. Da, și o admirabilă oglindă a realității, nu-i așa? Realitatea? Unde e realitatea? Între degetele mele sau în visul meu? Omul nu se hrănește cu pâine, ci cu foc. Panei, tu ești un visător. Ca să nu mai vorbim de afirmația cel mai des vehiculată în presa franceză. O știi, Panei Tistrati, un nou Gorki al Balcanilor. Dacă nu mă înșel, așa se intitula articolul de acum 3 ani din revista voastră. Directorul nostru a ținut să-ți salute astfel prezența în literatura franceză. Că de trece timpul. Deja 3 ani de atunci. Mm-hmm. Hai să spun cum se va chema interviul nostru. O oră cu Panaitis Stratii. Sper să apară în jur de 10 octombrie. Interviu. Mm-hmm. Interviu. Te-ai presupra ceva? Parcă eu nu i-a spune așa. De ce? De ce nu... Întâlnire. Anticipate din întrebări și răspunsuri. Întâlnire caldă, afectuoasă, spontană. Întâlnire. Ei, da. Trebuia să mă aștept la asta. Citindu-ți opera. Să știi că mi-am dat seama că e străbătută. Uite că nu-mi găsesc cuvintele. Nu știu, susținută, îmbogățită, întregită. Cred că e mai bine. Întregită de un nou sentiment. Cultul sau dragostea pentru prietenie. Cred că tocmai din pricina asta nici nu mi-a trecut prin minte să-ți trimit înainte câteva rânduri. Știi cum se face. Domnul ești iubit de comprate. Mi-am zis pur și simplu, sau nu-l voi vedea, sau interviul se va închega de la sine sub magia unui singur cuvânt. Prietenie. Adevărat, dragul meu. Prietenia. O iubire care înnobilează viața. Îi dă sens. Pierdută, omul trăiește din dâra ei luminoasă. În veci regăsită, urmele ei se văd pe toate cărările vieții, așa cred. Da, și eu. Tot ce vine de la inimă, tot la inimă se întoarce. Da. Nu? Da. Tu ai spus. De fapt, întotdeauna scriitorii s-au încrușisat sub semnul inimii. Bine, gata. Mai convins. Ai venit nu pentru un interviu, asta e doar pretextul. Ai venit să-ți dăresc greaua comoară a inimii mele. Despovărând de pe adumitare. Mulțumesc, Panaitis. Bine, hai, cu ce ai vrea să începem? Păi cu ce să începem? Cu nașterea, nu? Da. Eu sunt obișnuit să-mi descos eroi chiar de la naștere. Bine, sunt născut la 10 august 1884 la Brăila. Da, bine. Deci... 84? Da. Brăila. Bine, dumneata nu cunoște acest oraș. E al doilea port al României. Da. Orașul bălților dunărene, unde a trăit Codin, pe care îl iubește atât de mult. Și Neranțula, micuța Sacagiță, cea mai tânără eroina mea. Uh-huh. Sper într-o zi să vă plimb pe acolo pe voi, toți prietenii mei din Occident. Să cunoașteți altfel acele locuri al căror... farmeche cu mult mai puternic decât am reușit eu să le dau. Hai, că ar fi formidabil. Află că în Brăila, celor 11 ani ai mei, eram deja scriitor celebru. Da? Da. Asta e o performanță formidabilă. Da, numeroase au fost îndrăgostitele pierdute, îndrăgostitele decepționate, care veneau plângând să-mi spună: Panaitache, vrei să ne scrii încă una din acele scrisori? Panaitache? Da, Panaitache. Acele scrisori al căror secret l-ai numai tu și care îi fac pe toți iubiții noștri să se întoarcă în goană, spășiți, scălare pe o coadă de mătură, chemați barcă de zâne. Evocarea sfârșitului copilăriei mele am publicat-o recent în Limanite. Mihail e prietenul vârstei tale de la 18 ani. Da, exact, aveam 17-18 ani pe atunci. Cam atunci, soarta și inima mea pasionată m-au ajutat să-l descoper pe cel care avea să fie primul și cel mai bun prieten al meu. În 6 săptămâni manuscrisul Mihail era gata. Asta s-a întâmplat anul acesta, nu? La sfârșitul lui iulie. Iulie 1927, exact. Iulie. Mihail a ieșit așa cum a fost. Dintre toate cărțile mele, mi este cea mai dragă. Mai e nevoie să adaug că Adrian Zografi sunt eu? Nu, până aici. Ieșit pe prispățață, Joiță. Ieșit, moș Gavrilă. Stau și eu să mă odihnesc în bătaia soarelui primăvărăc. Fericită că ți-a venit acasă pasărea călătoare. După cum vezi și dumneata. Eu i-am adus scrisoare. Uite. Da, hai odată, Adriane, moș Gavrilă n-are timp de pierdut. Pentru hoinarul matale trebuie să am timp. Fii binevenit, moș Gavrilă. Unde-i scrisoare? Uite, aici, aici. Uite, scrie mare pe plic Adrian Zograf. Bine, uite, ține o băncuță de argint de la mine în semn de mulțumire. Da, mulțumesc. Ai văzut? Ai văzut că nu mi-a strâns mâna ca altădată? Nici de povești n-am mai avut chef. Ce-o fi cu el? Să fie oare supărat pe mine? Nu, pe mine e supărat, nu pe matale. Ne-am ciorovăit încă de-aseară, când s-a înapoiat acasă. Uf, draci ăștia de copii. Nu te mai necăși așa, toate trec. Da. Mama, sunt gata. Plec la plimbare. Bre, ce chipe și că ai mai îmbrăcat, Adriani. Vestă gri, cămașă de zefir, guler și cravată fără cusur, pantaloni, uite, îndungi. Cine te vede, poate crede că ești un fecior de bangata. Astea toate trebuie să costezi cum, nu? Mai încape vorbă. Și barem de-aș avea și eu o răsplată. De mi-ar asculta povețe. Dar el nu și nu face totdeauna doar cum îl taie capul. Și pe urmă, tot el se îmbufnează. Nu îmbufnez, mamă, eu mă apăr. Nu vreau să te supăr, crede-mă. Închipește-ți, moș Gavrilă, mama ține morții să mă însoare. Găsești că asta e drept? Păi de ce nu-l întrebi pe moș Gavrilă dacă e mai drept să o ștergi într-una de acasă și pe urmă să te întorci ca un cerșetor? De ce nu-l întrebi asta? Păi, știu și eu ce să zic. Cum e mai bine, știu și eu. Acum rămâneți sănătoși. Înțeleg, moș Gavrilă. De ce să-și vâre el degetul între Ciocan și Nicovală? Știe el ce știe, moș Gavrilă. O ceartă veche între mamă și singurul ei fecior e ca o rană fără leac. Mi se rupe inima, băiete. Ești potrivnic la tot ce o mamă săracă așteaptă de la fiul ei. Nu-s potrivnic, mamă. Refuz doar din instinct să calc pe drumul obișnuit al celor ce vor să-și facă o situație în viață. Păcat de tine. Ești sârguincios, descurcăreț, destoinic. Fă-ți și tu un rost bun în viață, Adrian. Să dau din coate așadar, ca să-mi fac un rost. Ei bine, nu. Nu, mamă, nu, niciodată. Nu. Dar oare pe lumea asta numai îmbuibarea și bunăstarea să conteze? Să nu vrea nimeni altceva decât să-mi omor orele, toate zilele, toată viața, numai ca să învăț cum se face avere. Ba, până la urmă, chiar să fac una. Atunci m-ar stima tot, sigur că da. Dar eu țin să spun că prea puțin îmi pasă mie de stima lor. Că averea mă lasă rece. Am în față viața nesuferită a celor înstăriți. Îi văd cum trăiesc, ce iubesc, ce îi pasionează. Și ei bine, nu-i invidiez. Pentru nimic în lume n-a schimba sentimentele mele cu ale lor. Măreția vieții le scapă pe de-a întregul, mamă. De ce dracu înțelegi tu prin măreția vieții când ești un pârlit? E oare o măreție să te spetești pentru 2 lei pe zi și mâncare, așa cum mă vezi că fac eu? Ție care stai toată ziua cu nasul în cărți, dar ce ți aduce citania asta? În schimb, uite, Ilie Băcanu, abia știe să se iscălească și e milionar. Mai bine fă ca el. Silește-te mai întâi să nu fii un zilier fără viitor și pe urmă citește cât ai vrea. Cu neputință, mamă, trăiesc în legea mea. Legea ta. Cerând cât mai puțin pentru burtă și mult mai mult pentru sufletul și mintea mea. Și ce ceri tu pentru sufletul și mintea ta? Spune ce? Taci. Taci, vreau să zic. Iar te-ai închis în tine. Bariera de netrecut. Dar cum înțelegi tu viața? Poți să-mi spui? Ha? Să iubești artele și libertatea. Să guști frumusețea pământului. Să nu fii în rândul celor ce exploatează pe oameni. Să te mulțumești bănește cu strictul necesar. Să trăiești în dreptate și frăție. Să faci cât mai mult bine în jurul tău. Așa înțeleg eu viața, mamă. Eu care muncesc 15 ore pe zi pentru 2 lei și mâncare, știu din pățite că viața hotărăște altfel. Drumul meu va fi altul, mamă. O să o pornesc pătimaș, neînțeles, singuratic, din această mahala a Brăilei, ca dintr-o sahara spiritului omenesc. Asta am să fac. Parcă aș fi găina care a clocit pui de rață. Nu poți să-mi urmezi puiul pe acolo, pe unde trebuie să știi să noți. Da, nu te poți ține după un pui de rață în apele cristaline ale idealului. Acolo el plutește în voie. N-ai grijă. Chiar dacă umilă rămân pe mal, n-am să-mi pierd din ochi ciudatul pui hoinar. Însă ți-au încetişor mâinile arse de leșie și am să ți le sărut. Asta am să fac acum, mama. Hai, spune, ți-e tare ciudă pe mine? Nu, băiete, nu pe tine. Pe soarta noastră mi-e ciudă. Tu nu ești rău, știu eu bine. Îți făgăduiesc, mama, îți făgăduiesc să muncesc. Uite, am să mă împac cu zugrăvitul. Cum? De altfel să știi, din ultimul drum în Dobrogea am adus 50 de lei. I-am pus deoparte mai puțin de 3 săptămâni. Aseară nu mi-ai dat drăga să spun. Uite-i, pentru mine nu păstrez un leu. Da, simt eu că ești băiatul meu. Mama. Trăsiți! Nadre, și cine a spus că nu trebuie să te bagi între părinți și copii când se celovăiesc? Totdeauna sfârșesc până face pace. Chiar acum am primit scrisoare de la fata mea tale, mama Ioana. Îți scrie și ție că vine să se așeze pe cont propriu la Brăila? Chiar așa? O să o am lângă mine. Fata mamei dragă, că tare mi-a fost greu singură, părăsită de liota mea de copii, muncind că vai de mine să-mi duc zilele. Eu trebuie să plec. Mie îmi scrie că sosește la amiază și... Te duci să o întâmplă la gară? Da, asta vreau să fac. Ai ceva împotriva? Dacă o să fii cu minte, poți să te duci, nu zic nu. Totuși, îmi dai voie să o sărut pe fata mea tale? Da, dar cu băgare de seamă, băiete. Cu băgare de seamă. Am visat clipa asta, Adriane. Din nou acasă, cu bagajul cocoțat în trăsură. Iarăși pe străzile întortocheate ale mahalalei noastre. Când a coborât din tren se încremenesc, nu am. Te-am simțit femeie pe măsura și imediat m-am aprins. Da, ce-i drept. M-am schimbat. Nu ne-am văzut de mai bine de 2 ani. De asta când te-am zărit în gară, mintea mi s-a tulburat, inima mi-a zdumit ca un leu turbat într-o pușcă strâmtă. Iar sângele meu clocotindu-și și plimbat torța aprinsă din creșterul capului până în vârful picioarelor. Bucureșteancă, ce zici? Bucureșteancă, pe dracu. O mânză făcută mai mult pentru dragoste decât pentru croitorie. Trup modelat de iadul dorinței. Dar e suplă ca de șarpe și figură indiană cu ochi oblici, ale căror lumini ucigătoare țintez locului petrecător. Ia spune, poți să te sărut? Au! Să te înveți minte. Altădată să mai dai buzna. Te laudai că ești bucureșteancă. Dar de unde? Mi-ai cârpit o palmă ca pe la noi. Probabil ca să-ți dovedești originea brăilană, nu-i așa? A uitat că avem același temperament navalnic. Să-ți aduc și eu aminte copilăria noastră, când mamele fiind plecate mă furișam în odaia ta și-ți citeam Paul și Virginie. Îmi citeai, mă mâncai din ochi, asta făceai. Na, mi-adulmecam, nu zic nu prada timpurie. Hai, spune Adrian, ți-a fost dor de mine? Dor de tine, da, mai mult decât dor de însurătoare. Cât privește însurătoarea... M-am rostit deja împotriva căsătoriei cu un vagabond. Îmi pare rău de mama Joiță. Sărmana femeie câte speranțe și-a pus în această căsătorie. Să-și adune feciorul de pe drumuri, să-i creeze un cămin. Mama mea însă, ai văzut, e rezervată și bine face. Nestatornicia ta a pus-o pe gând. Nu faceți altceva decât să vă învârtiți în jurul aceleași chestiuni otrăvitoare. Atât și nimic mai mult. Birjar! Da? Ia-o, te rog, spre strada Griviță. Da, Adrian, spre strada Griviță, am înțeles. Auzi, fatul, ca mâine o să pui șaua pe el. Unde-i prietenul? Prietena? Ființa omenească în stare să mă asculte și să mă înțeleagă? Sau poate nu cumva sunt nebun? Tu, Adrian, de o bună bucată de vreme nu te-am mai văzut. Am fost în Dobrogea, Chir Nicola. Acolo, da, un adevărat colț de Orient. Și meseria ta de zugrav merge, merge, merge. Merge, merge, merge, cum nu, merge, merge. Observ că în placintărie mai e cineva. Da. Cel de pe bancă, citește. E Mihail, un năpăstuit. În zdrențe, cu ghete peticite și pline de noroi. Și cămașa într-un hal fără hal. Pare întocmai derbedeilor pe care nu catadixești nici să-i scuipi când îi vezi pe stradă. Și totuși, ce om e Mihail ăsta? Un om. Există oare ființă mai banală decât un om? Chiar dacă e un om care citește. Urmează că trebuie să-l prinzi de umeri pe omul care citește, să-l țintuiești de zid și să-i spui... Rămâi așa să te privesc în ochi. A privi un om în ochi nu un lucru dintre cele mai ușoare. Ochi ca aceștia poți întâlni mii și mii, privirile lor se încrucișează cu a ta pe durata unei clipe și apoi trec mai departe, la dreapta sau la stânga ta, nu mai văzându-i niciodată. Printre acești ochi se află desigur și cei ce pot privi inima ta înțelegând-o. Dar ei trec pe de la tu. Și tu treci. Și în răstimpul unei clipe ne-am pierdut un prieten care ne era hrăzit. Prietenul unic. Prietenul care vine să-ți dea bogăția inimii sale, despovărând-o pe ta. Nicola, m-am apropiat de unul care citește cu cartea pe genunchi. Am aruncat o uitătură pe paginile deschise. Foarte necinstit din parteți, Adrian. Merită câteodată să fii necinstit în viață, crede-mă, Chir Nicola. Dar așa am descoperit că citește o carte ilustrată. Jacques de Alfons Dode. Ei, ți-am spus eu, e un om deosebit, mi-a el ăsta. Nici nu-mi vine să cred că zdrențarosul ăsta își petrece timpul citind. Asta e viața adevărată, băiete, și frumoasă și urâtă în același timp. Câtă dreptate ai, Chir Nicola? Sigur că da, asta nu-i închipuire literară, e viața însăși. Viața frumoasă, viața urâtă, viața feroce cu oamenii ei. Dumneata, citești această carte sau te uiți la poze? Ei, cu dumneata vorbesc! Mihaile! Ăsta e tânărul care se hrănește cu visuri. Ți-am vorbit de el zilele trecute. Chir Nicola, uite ce... Trebuie să car niște material la lucrarea care începe mâine. Te rog să-mi dai pe omul tău, pe Mihail, ca să-mi ajute o clipă. Cu dragă inimă, azi e sărbătoare, n-are ce face. Du-te, Mihaile, du-te, du-te. Nu scoți o vorbă. La ce te gândești acum, Mihaile? Ți-e atât de mult să știi? Mult. Nu știu dacă o să-ți placă. N-are face, dă-i drumul. E bine, mă gândesc că în țara voastră chiar și visătorii cer patronului ajutorul slugii sale ca și cum ar fi vorba de un cal sau măgar. Adică fără să le pese dacă sluga primește sau nu. Exact cum ai procedat în cazul meu. Da, e adevărat, eu însă am o scuză care mă salvează. L-am mințit. Cum vii de asta? Simplu. N-am decărat niciun material. Voiam doar cu tot din adinsul să mă plimb puțin cu dumneata. Ce zice dacă ne-am duce în port? Nu, nu merg într-acolo. Nu înțeleg de ce vrei dumneata să te plimbi cu mine. De ce nu? Nu se aleg oameni ca mine când vrei să te plimbi. Uite în ce hal sunt. Prietene, te-am ales să mă plimb cu dumneata fiindcă mă interesez ca om. Nu cred să fi ca... Nu te osteni cu ceea ce aș putea fi sau nu. Înainte de toate, nu sunt un obiect de curiozitate. Dar nici nu te iau ca atare. Din potrivă, te admir, Mihail. Dacă nu e o glumă ce-mi spui, te-aș întreba ce admir la mine. Să fie o slugă nenorocită cu 15 lei pe lună la un plăcintar din strada Grivița. Să fie o ființă umană zdrobită de nedreptate și mizerie. Și să citești Jacques? E da, asta e o minune. Văzându-te cum citești, fără să ghicești în mine fratele, prietenul, propria umbră ce te caută de când lumea. M-am gândit că ești cufundat în elizeele tainice ale oricărui paria care se adapă, se îmbată și trăiește cu asta. Sub zdrențele puturoase în care viața te-a înghesuit, eu recunosc un alt om. Nu m-ai întrebat dacă ți îngădui să-mi vorbești cu atâta nezăpotință. Nu aveam nevoie de îngăduință, am folosit un drept. Da? Și care e acest drept, Adrian? Acela, dar nu rămâne nepăsător în fața nedreptății, Mihail. Bine, dar eu nu-ți cer niciun act de dreptate. Mă aflu aici lângă dumneata, trimis de patronul meu ca să te ajut în muncă. Sunt gata să o fac și nimic mai mult. Nu, Mihail, nu. Mă vei ajuta într-o muncă mult mai înțeleaptă. Aceea de a mă face să te înțeleg și să învăț de la dumneata ceea ce vei fi știind în fix strălucit. Vei părăsi de îndată văgăuna înfiorătoare unde am slujit eu însumi acum 4 ani și vei veni cu mine. Îți va arăta cum se trăiește liber. Trebuie să fii nebun. Habar n-am cine ești. Încă nu mă cunoști. Încă nu te cunosc deloc. Nu poți cunoaște un om într-un ceas. Păcat. Gândeam că pentru a îndrăgi pe cineva, timpul n-are însemnătate. Da. Dar ca să iubești un om, trebuie mai întâi să-l cunoști. Tocmai contrariu trebuie spus. Ca să poți cunoaște un om, trebuie mai întâi să-l iubești. Cei care ne interesează se fac iubiți. Așa ei ni se predau nouă, ni se fac cunoscuți. Dragostea, așa cred eu, deschide toate inimile. Cine te-a învățat toate astea? Nimeni. Unde le-ai citit? Întâi în inima mea. Presupunând că ai simțit într-adevăr ceea ce rostești, spune-mi, ce vrei de la mine? Vreau să te prezint mamei, care e bună și acceptă tot ce îi cer. Apoi îți vei părăsi locul și vom trăi la oaltă muncind ceva mai ușor, dar mai bine plătit și mai liber decât ești în clipa de față. Și vom fi prieteni. Dumneata ești singur pe lume, eu la fel, deși eu am pe mama. O să fie al doilea copil al ei, fratele meu mai mare, iată ce vreau. Îți mulțumesc pentru frumoasele sentimente pe care ți le inspiră mizeria mea, dar... Dar tu ești un romantic, un romantic care și-a iluziile drept realitate. Haide, acum lasă-mă să-mi regăsesc văgăuna. Oricum, îți voi păstra o amintire frumoasă. Te las, Mihaile, să te înapoiezi la starea jalnică în care te afli. De vreme ce gândirea dumitale e atât de întunecată de mizerie încât nu poți să mai crezi în izbăvirea prin prietenie. Dar să știi că nu mizeria este aceea care naște mie sentimentele bănuite de vina ta. În ochii mei nu ești un strivit de viață, ci un puternic. Și chiar dacă te-aș fi întâlnit sub înfățișarea fastuoasă a unui prinț, tot te-aș fi revendicat ca pe ceva cuvenit mie, fiindcă eu nu recunosc decât o singură obârșie, o singură frăție, aceea a oamenilor însuflețiți de sentimente asemănătoare. Acum du-te și fii sigur că nu mai ești singur. Îți place să mănânci o bucată de plăcinte sau măcar un covrig? S-a mai rămas, Mihaela. Îmi păstrez porția zilnică, aproape jumătate de kilogram de plăcinte și 3 covrigi, din care nu mănânc decât jumătate. Și de ce nu vinzi restul ca să ai bani? Pentru că îmi place să le dau copiilor. E totuși să-i scoate tutunul. Nu, tutunul și mâncarea mea se întreabă lui Chip Nicola. Ai fi mai câștigat. Gândește-te, alături de cei 15 lei pe lună, cu acest rest ai avea 25. Am mai mult decât 25. Poate chiar mai mult decât dublul lui 25. De ce faci? De ce împarți plăcinta în părți egale? Hai să afli imediat. Mihail! Iani! Samati, Vasili, veniți, iute! De pe Zaviană, ei sunt prietenii mei. De ce n-ai venit ieri? Că a fost sărbătoare. Sărbătoare? Cine era de acolo? Un prieten. Mă cheamă Vasili. Pe tine cum te cheamă? Adrian. După câte văd, astăzi sunteți 5, nu 4 ca de obicei. Dacă toată lumea să fie mulțumită, să vă dau și porția mea. Mihail, să spun eu cine-i noul venit? Hristodulos, despre care ți-am vorbit. Băiatul sărmanei Caleopii, pe care bărbați o bate în fiecare seară. Hristodulos, apropie-te. Ia și mănâncă plăcintă. Mulțumesc. Să știi, Mihaile, ieri seara, tata n-a mai văzut-o pe mama. A venit acasă într-un hal de beție, că n-a mai fost în stare. Dar a spart lamba cu gaz și era cât paci să ardem cu toți. Bine că ați scăpat cu viață. Ei, acum, duceți-vă la joacă, băieți. Vezi, Adriane, unde îmi depun eu economiile? Copiii ăștia sunt toată familia mea. E frumoasa voastră țară. Ei sunt singurii care mă iubesc cu adevărat. Singurii care mă așteaptă cu plăcere. M-au iubit și m-au așteptat cu mult înainte de a fi vânzător de plăcinte. Și pe când avea sosit la Brăila, dam târcoale prin port, crăpând de foame. Am presimțit totul dinainte. Sărmane, prietene, îți cer iertare. Înțeleg tot ce se petrece cu dumneata. E bine, Adriane, mărturisesc că prezența dumitale îmi face bine. Mă simt mai puțin singur. Și îți făgăduiesc că pe viitor o să mă întâlnesc bucuros cu dumneata. Este adevărat că nu credeam, că mă îndoiam. Dar acum văd că ești într-adevăr un prieten, un... prieten. Dacă sunt prieten, cum vrei să rămân nepăsător la nenorocirea dumitale? Cum aș putea să mă despart acum de dumneata, să mă duc la ai mei, unde găsesc dragoste, un pat și o masă curată, știind că dumneata te reîntorci la cocioaba și singurătatea dumitale? Dar fi amândoi niște pârliți, atunci da, da. Pe când așa eu în bunăstare, iar dumneata nenorocire, nu, asta nu... Acest fel de prietenie nu este și nu va fi niciodată al meu. Deci, dumneata care mă silești la această nepăsare, ești nedrept cu mine, ești crud. E trecut de 9 dimineață. În bătaia soarelui, apa Dunării a devenit strălucitoare. Iată, uite, pădurea de sălcii de pe malul celălalt, parcă a prins viață. Spune, Mihail, nu ești vrednic, așa? Nu. Francez? Nu, nici de cum. Ascultă, Adriana, dacă prietenia mea te interesează și vrei să o câștigi, te sfătuiesc ca pe viitor să nu mai fii atât de indiscret cu mine. Sunt lucruri pe care le tăinesc spre bine la mândorul, dacă despre altele nu-și cer decât un pic de răbdare și o să le afli. Când vreau să vorbesc, nu e nevoie să mă tragi de limbă. Spun ce am de spus de la sine. Ești prima ta muștruluială prietenească. Ce ușor se strecoară barca noastră prin rămurișul sălcilor. Te-aș întreba ceva. Întreba tot ce vrei. N-am secrete față de dumneata. Ai prieteni interesanți? Prieteni? N-am decât cunoscuți. Prietenia, așa cum o înțeleg eu, încă n-am întâlnit-o. Și cum înțelegi dumneata prietenia? Foarte simplu. Să iubești arta, natura și omul până la sacrificiu. Da, numai că asta nu-i tot. Mai sunt deosebirile adânci de rasă, de educație, care îi împiedică uneori pe cei mai buni dintre oameni să se înțeleagă. Ai citit oare ceva despre caracterele, temperamentele și natura sensibilităților umane, Adriana? Nu, nu am citit nimic. Dar tu ce citești? Literatură. Numai pe asta o pricep, Mihai. Da. Care sunt autorii preferați? Balzac, Dostoevski și cei care le seamănă. Te-a îndreptat cineva spre dânsii? Inima mea. E foarte mult, dacă spui adevărul. Dar numai literatura nu ajunge. Deoarece, îmbătându-ne, ne împiedică să ne cultivăm. Este pentru sufletul nostru ceea ce sunt aripile pentru păsări. Dacă zboară fără potechinel, o fac nu datorită aripilor, ci datorită privirilor agere. Atâta poezie în tot ce spui. Poezie? Nu, nu cred. E doar melodia unei ore de tihnă sufletească. Vezi, dumneata, Adrian, prin poezie eu înțeleg toate frumusețile pământului, toate manifestările artei, tot ce se poate iubi, dar, vai, după ce ai visat, trebuie să trăiești. Și a trăi înseamnă a lupta împotriva vieții. Glumești? Închipește-ți viața ca pe o mașină foarte complicată, însă demontată. Piesele ei reprezintă facultățile și instinctele noastre, pasiunile și nevoile noastre. Ca să o facă să funcționeze perfect, ar trebui să fie montată perfect. Și asta nu se poate, fiindcă tehnicianul ei încă nu s-a născut. De aceea toate cunoștințele noastre nu fac doi bani. Uite, de pildă, eu aș vrea să fac să funcționeze pe suportul sociabilității. Piesele acestei mașini se pun la unison ca să ne păcălească. Nu contează felul cum le ajustezi, ele te ascultă, totul se pune în mișcare. Și având, se mulțumește cu ce îi dai sau îi lași. La fel ca și omul, căruia poți să iei picioarele, brațele, ochii, să-i desfigurezi fața, să-l lași surd, slut, neputincios. El va voi și va putea să trăiască mereu, căci nu-i decât o picătură din această eternitate care se mulțumește cu puțin. Acest mecanism e deci lumea. În orele de odihnă, face poezie. Într-o odaie, în doi, într-un teatru 1000, într-un stadion 100.000, prezentând o unitate, o armonie aproape perfectă. Numai că în acele momente nu trăiești. Așa e, nu trăiești, ci visezi. Primul stâlp al vieții, chiar și al cele mai josnice, e dorința binelui, înclinarea spre idealul. Și când încetăm să visăm, Mihai? Până și visul e încolțit de antagonismele vieții. Antagonismele vieții sunt neputincioase dacă ar exista dragoste. Oamenii s-ar putea înțelege. Din păcate, viața nu îngăduie altă dragoste afară de aceea care se raportează la propriul ei egoism. Restul visuri. Ne află că dragostea mea e altruistă. Mi-aș da până și sângele ca să trăiesc lângă dumneata și lângă alții care îți seamănă, prieteni ai viselor mele. Mi-aș răsuci o țigară. Ce putun prost. 20 de bani pachetul. Nu fumam mahor ca aia putura să ia pachetul meu, că e mai bun mica. Trebuie să mă supun, cum să refuz eu un copil mare ca dumneata. Sigur, într-o zi o să fim prieteni. Dar până să ajungem acolo, n-ar trebui oare să ne luăm mai întâi la bătaie, nu? Să ne luăm la bătaie? De ce? Pentru că printre atâtea cusururi ce vei fi având, eu observ unul care e tare greu de suportat pentru anumite persoane. Acela de a voi să dai cuiva ceva fără să vă întreb dacă dorește. Ceea ce e îngrozitor, fiindcă e mai dureros să nu poți primi ceva de la cineva pe care îl stimezi decât să te vezi deposedat cu forța de un bun al tău. Generozitatea cu deasila e dureroasă și tare greu de suportat. La dracu, să nu fie pe lume decât prieten de cârciumă unde fiecare își plătește consumația. Nu simți oare aceeași bucurie de a da, nu numai de a primi? Să poate vrei să mă convingi că sunt nebun, Mihail, nu? De ce faci? să nu-ți închipui că vorbind astfel o să scap de mine. Sau să cântești coiotă, ceea ce am simțit că îmi bate din totdeauna în piept. Continuă, continuă. Acum știu că ești un om instruit. Nu m-am înșelat așadar. Am bănuit încă de când ți-ai încrucișat privirea cu a mea pe când citeai Jac. Și ce mai bănuiești despre mine? Ia spune. Ce mai bănuiesc? Mai cred că ai o inimă afectuoasă de prieten adevărat. Asta e credința mea. Și e zadarnic să mă descoși de ce cred asta. Spune-mi, cine altul decât dumneata ar putea să priceapă cât de greu e să te simți străin în orașul tău, în familia ta, mâhnit că te vezi categorisit drept o haimana, tocmai pentru că porți în tine o lume de pasiuni, o lume de visuri, cele mai puternice bucurii ale vieții. Deci de câte ori am venit aici, pe malul Dunării, să-mi urlu aleanul în fața acestui fluviu, cerându-i un prieten, o haimana ca mine. Și când lucrurile stau astfel, ai vrea să mă port cu dumneata calculat, meschin, egoist? M-ai face fericit, m-ai onora dacă m-ai lăsa să iau parte la suferința dumitale, dacă ai face dreptate prieteniei, primind ajutorul unui prieten. E singura generozitate cinstită pe care o cunosc. Inimii dumitale mă adresez eu acum. Întâlnirea noastră îmi pare fericită, Adrian. Pot să sper că ți-am câștigat încrederea, Mihai? Ca să ți-o dovedesc, am să-ți destemi că sunt născut undeva în lume, din părinți care n-au fost săraci. Unde anume? Poate vei afla într-o bună zi. Odată cu naționalitatea, care nu reiese nici din actele, nici din accentul meu. Asta pentru că vorbesc 6 limbi, între care 3 atât de bine ca limba maternă. Copilăria mea a fost senină și fericită. Adolescența însă mi-a fost tulburată de idei politice urâte de părinții mei. L-am urât eu însumi mai târziu pentru că m-au costat cele mai frumoase iluzii. Prima mea tinerețe a fost zdrobită de zbuciumul inimii mele. N-o să-ți dea până acum toată povestea. Te-ai încruntat așa, deodată. De ce? Am călătorit și viața mi s-a părut urâtă. În realitate este și nu este. Cum pasionații sunt conduși prea puțin de pasiune, era cât pe ce să mă prăbușesc. Am fost salvat printr-un miracol încântător. Frumos miracol. Arde curiozitate să aflu. Am să ți-l povestesc altădată. Pentru moment asta e tot ce pot să-ți spun. Păstrează totul pentru dumneata. Dacă te descoase cineva, fă pe niznaiu. Am avut zile de sărbătoare în viața mea. Zile scăldate în lumina tuturor bucuriilor. Obțineam tot ceea ce omenește și cu mintea întreagă poți cere vieții. Și cum am o inimă simțitoare, mult mai simțitoare în acest moment, și o inteligență destul de vioaie, mult mai vioaie astăzi, mă bucuram până la suferință. Nenorocirea mea a fost că am crezut cu tăria unei stânci de oțel că viața mea nu era, nu trebuia să fie decât plăcerea. Ori nenorocirea, grabnică și teribilă ca un fulger, n-a întârziat să-mi dea una din acele strașnice lovituri de măciucă în plină fericire. M-a doborât când m-am așteptat mai puțin. După ce am ieșit jumulit din iadul unde mi-am răscumpărat trufia și unde era cât pe aici să-mi las pielea, mă aflu acum în fața dumitale cu aceeași poftă de viață ca în vremea când n-aveam decât să apăs pe un buton ca să am în 10 minute calul meu. Ah, frumosul meu roib. Calul meu. Singura ființă care mă întoarce spre trecut, singura care îmi dă uneori doruri nebune de a mă întoarce cu ochii închiși spre locurile de fericire josnică pe care nu le voi mai revedea, poate niciodată. Așa se întâmplă ori de câte ori inima ne stăpânește mintea. Spre fericirea noastră, deoarece creierul singur e un viet instrument de care am putea fi scutiți. Da, prietene, viața face astfel de minuni. Am rămas neschimbat. Ba mai mult, am descoperit alte izvoare de fericire, unele nebănuite, mai bogate, necunoscute în timpul vieții mele de belșug. Numai că, asemenea unei lumini puternice care te orbește, toate amănuntele care fac viața frumoasă și arta adevărată ne scapă cu desăvârșire. Adevărat să fie oare? Eu unul credeam că simțeam arta și minunăția naturii, dar ascultam de fapt doar muzica cea mai amețitoare. Înlănțuind gâtul femeilor, le citeam cele mai frumoase pagini, ca să admire mai degrabă talentul meu la citit. Și când treceam călare pe sub ramurile aleilor, cravașam frunzele, de când au sfârtecat durerea fizică și cea morală deopotrivă de nemiloasă a aruncat peste această fericire confuză lumina ei discretă. Apoi mizeria a trecut buretele arzător pe pielea fină a vanității mele și a șters orice urmă de bucurie simțită printr-o sensibilitate bolnavicioasă. Și acum? Acum nu mai e nimeni să-mi spioneze mișcările ce trebuiau să fie perfecte. Nici să lingușească vreo știință pe care mă apropiasem pentru falsa lor admirație. Acum admir această boltă pentru frumusețea ei sălbatică. Citesc o carte pentru adevărată evaluare și nu fac vreun gest, mai rostesc o vorbă doar pentru ochii cu tării frumoase ori pentru vigănia dușmanilor mei. Numai acum gust, de fapt, bucuria. Aproape de necrezut. Stă scris, mizeria și durerea îl fac pe om sincer. Eu merg mai departe și spun, suferința creează bucurii. Gândește-te și dumneata. Perfidia fericirii ușoare, lașitatea plăcerii gratuite, beatitudinea sentimentală gen Narcis, nu fac decât să ne obosească nervii. Ne privează de ceea ce viața conține mai bogat. Eu nu sunt convins că doar suferința e în stare să ne facă sinceri. Nu sunt un ahtiat al suferinței stupide pe care se dă mizeria, dar odată căzut în apele ei nesfârșite, îmi place să mă afund către adâncuri. Nu mă bălăcesc la suprafață într-o caragioasă deznădejde, nu, nu. Iată de unde vine această pasivitate, acest calm, această acceptare a mizeriei pe care o vezi la mine și care te înspăimântă. Bine, dar cum rămâne cu demnitatea dumitare, Mihail? Demnitatea e una din acele valori ce nu pot fi pierdute decât atunci când te temi că ai rămas fără ele. Nimeni nu poate atinge demnitatea unui om. Afară doar de cazul când e încredințată unui suflet vulgar care îndată va scuipa pe ea. Demnitatea este castelul cel mai curat al personalității noastre. Ar fi o nebunie să-l arăs la fiecare pas. Închipuiește-ți ce-ar fi dacă ori de câte ori un hamal mă trage de nas sau îmi dă băbârnace, eu m-aș apuca să-i spun scuturându-mă de praful mizeriei mele: Ei, drept cine băi? Uiți, oare că așa vânzător de plăcinte cum mă vezi, eu sunt fiul domnului X născut în castelul V. Păi dacă aș face așa ceva, îți dai seama, Adrian, cu ce hohot de râs m-aș alege? Și dacă sunt într-adevăr răi și râd din răutate? Să zicem că sunt așa. Ce înseamnă asta altceva decât că n-au încă experiența vieții? Deci, nu te chinui pentru bine, mă simt bine. Crede-mă. Am atins fundul acestei mări când am sosit la Brăila. Acum urc iarăși la suprafață. Vrei să mă ajut să mă sui pe mal, Adrian? Ori primești ajutorul meu, Mihai? Primesc, cu condiția ca nimeni să nu observe ce fel de pește ai prins. Sunt și vreau să rămân doar ceea ce lumea gândește despre mine. Un vânzător de plăcinte, sluga lui Chir Nicola. Bună ziua, Samuile Petrov! Bună ziua, Adrian! Ce de pânze pe toți pereții! Toate talmeși, balmeși într-o mare dezordine. Cea mai bună băutură pentru oameni ca noi e dragostea asta care ne umple inima. Și e bine că această dragoste mi-a dat brânci. Nu mai târziu decât ieri și azi dimineață, căzând brusc și brutal peste un om amorțit de mizerie și de nedreptate. Am izbutit, cred, să însuflețesc jăratecul cu la țipit al propriei sale iubiri, pe care nerecunoștința omenească o ucisese aproape. Am venit la dumneata, Samuilă, cu gândul de a-ți vorbi de acest om. Am petrecut câteva ore cu el și m-am simțit ca un țânțar pe lângă un elefant. Trebuie să-i vorbim înțelept, prietenește. Să-l batem la nevoie, dar să-l scoatem din mizerie. Regăsesc în dumneata primul meu val de generozitate. Dar nu folosește la nimic. Cel mult să-l îndepărteze de noi. Atunci, ce-i de făcut? M-am gândit bine. Cred că trebuie să te porți cu el așa cum fac mari artiști necunoscuți în fața gloriei. O lasă în voie să vie ea la ei. singură. Slujind-o în același timp cu sinceritate, cu dragoste, cu pasiune. Înțeleg, înțeleg. Să ne mulțumim pentru moment, să-i vrem binele lui Mihail și să-l iubim pe tăcute. Căci unui om, așa mi-a spus într-o zi mama, poți să iei ceva cu sila, dar nu poți să-i dai. Suntem așadar niște conspiratori. Exact. Conspiratori ai prieteniei. Fericiți cei a căror inima cunoaște pasiunea prieteniei. Numai ea știe să ne facă singurătatea mai puțin ucigătoare și viața suportabilă. Prietene învins de singurătate, oriunde te afli pe lumea asta, dezmeticește-te și fii mare ca bucuria sau ca durerea în fața necunoscutului ce-ți dăruie îndată inima sa. Nu negustori comoara pe care o ascunzi aceluia ce ți se oferă. Oricare ar fi furtunile ce ar putea să-ți nimicească suferințele, fii nobil, fii încrezător, nu te îndoi de căldura sufletului tău și nu o refuza niciodată însetatului ce ți-o cerșește. De vreme ce o simți în tine însuți, fii sigur că nu ești singurul care o posedă, fiindcă nimeni nu are monopolul vieții frumoase. Și mai bine să fii înșelat de 100 de ori într-un ceas decât să faci o nedreptate unui singur prieten de-al tău. Prietenie, nu încerc să te explic. Aș vrea să te cânt. Mamă, te rog să-l primim la noi acasă pe Mihail. Cum? M-am învoit cu dragă inimă să-i spăl și să-i repar rufăria sărăcăcioasă. Ba, chiar l-am îmbogățit și cu câteva cămăși purtate, căpătate în casele înstărite, dar să-i dau adăpost în căminul meu? Da, mamă, da, da, da, să-l consider ca pe băiatul tău mai mare. Ei, copile, copile, eu nu știu cum să mă dezvinovățesc în ochii oamenilor că te-am adus pe lume pe tine, singura mea avere. Și tu ai vrea să adopt o nouă comoară de teapa ta. Fie-ți milă. Fie-ți milă, băiatul meu, am înfruntat destul grindina clevetitorilor. Înțeleg, mamă, răutatea oamenilor l-au urâțit pe Mihail pentru a ascunde virtuții. Dar tu știi ce se spune despre el? Că e o haimana venită de peste 9 mări și 9 țări, oploșită în dugheana albanezului Lacom ca și el, să facă avere pe la noi. Asta se zice. S-a găsit sacul peticul. Așa mi-au strigat zilele trecute. Iar mie mi-a venit să răspund mahalalii ce a intervenit cu atâta tandrețe în visurile mele. Bine greiși, dragă Mahala, ai o dreptate până la cer. Ce privire este azi în volta de ea? Ai spune că e o panoramă pictată de un artist impresionist. Ai impresia asta fiindcă se apropie furtuna, Samuila. Eu nu m-am obișnuit cu panorama asta din copilărie. Și totuși, oinar duios ce ești. Nu se-i place să mă decujerească tot mai mult de fiecare dată. Tare frumos. Tu ca pictor distingi mai degrabă latura decorativă a portului, Samuila. Eu nu pot desprinde această imagine de încărcătura ei dramatică. Priveliștea asta mie personală îmi produce o emoție ciurită de tristețe. Ce spui? Mă gândesc la șirurile nesfârșite de oameni, mergând cu pași mărunți să-și deșerte saci în pântecele vapoarelor. Încă de la începutul zilei, când se formează echipa, acești tovarăși sumbri își discută dreptul la viață cu cuțitul. Câte neveste, câte mame desnătăștuite n-am văzut eu alergând la lungul cheiurilor, smulgându-și părul în fața băltoacii de sânge închegat al fiului căzut pe câmpul de onoare al civilizației moderne. Ce brusc! S-a întunecat cerul. Nu-i de mirare după arșița așa de mare. Mamă, strașnică ploaie. Da! Sărmanii lopătaie, uite-te la ei. Nu-și permit să se gândească să-și apere propria piele. Au depus la adăpost aurul fragil ce mi s-a încredințat. Da. La acopere cu prelata a pripănită la colțuri cu bolovani. Vigeria asta o stenea la lor e o muncă de absurdă. Ce simți? Uite, uite, cei doi de acolo. Câtă trudă să mențină prelatul. Nino, mine, bebe! Cu poana, vreau pripănesc, eu bate, că s-a da, cu el, dreaptă tuturor în statele noastre! Fogere! Fogere! Este mișcare! Bun, fogere! Ce? Ce? Ce? Vârful l-a prăbușit pe nata, peste bărbatul meu! Oulă! N-am văzut scenă mai ca zbii, să mor de râs, nu altă, Adriana. Eu unul nu văd chiar așa. Teama mea de urmare oribilă. Cum adică? Uite-l pe lopătar, încearcă să iasă de sub prelată, e făcut foc. A luat un bolovan de râu. A căzut la pământ. Iată, femeie, câtă sălbăticie. Te lasă că-i arătul. Nu-mi îndrăznești, bestie nenorocită, să lovești o femeie în halul ăsta. Mai umbrică așa de lovă! Lasă că vezi tu, pe dracu, te dau pe mâna jandarmilor. Iar ascultă, crezi că nu mi-era de ajuns furtuna și prelata în cap? Că mai întrebi și pumnul tău pe deasupra și acest? Ia uite că marfa toată e de casă la voi, eu ce fac acum? Puțin în coasă, brută și ești. Nu vezi că ți-a omorât femeia? Nu te răbădi cu firea pentru ea, lasă femeia ca vizicile. Uite, uite! Are 7 suflete în ea. Uite ce hal ai adus-o. Îi sângerează gura și nasul. Ți-arăt eu ție, uite cu lampada asta am să-ți dau scap. Bine, mie, hai, scoală-te de acolo, femeie. Hai, nu grăbăm noi așa, curând. Nici tu, nici eu, hai, mișcă-te. Mișcă-te, mai avem multe de vântura până să ajungem la capătul chinurilor. Sper că pumnul meu a fost la fel de greu ca pietroiul primit de femeia ta. Nu trebuia să o faci. E bine să te înfuri, să lovești pe necunoscut și să-l faci bestie dintr-o pricină sau alta, dar încearcă să te pui în locul lui. Uite-ne pildă vântură ca mine porumbul și sărăcia timp de 30 de ani. Ții cât ții până într-o zi când craci sau o cămașă argăsită. E prietenul meu, Victor. Petrov. Ți-am vorbit de entuziasmul, de dragostea lui pentru artă, de marea sete de prietenie. Dorea atât de mult să te cunoască, Mihail. Până rămășac, n-ai să regrezi vreodată că i-ai dat mâna. Mai adinea ori parcă citeai. Aha. M-a zădut pe o carte în mână și mă descoaseți acum. Ce și cum? Na. Sunteți două iscoade. Chiar așa, două iscoade care te admiră, Mihail. Da. N-aveți nimic de admirat. Spune, Mihail, de ce citești dumneata? Ce întrebare asta? Nu te-am întrebat nici de cum cu gând să te jignesc. Voiam doar să te înțeleg. De ce citesc? Dumneata citești, Adrian de asemenea. Toată lumea citește. Mihail, nu trebuie să fii morocanos. Lasă. Dumneata, domnule Petrov, nu greșești când arăți destul de nedumerit asupra lecturilor asidue ale unuia ca mine. Vina ți este însă mai mare când mă iei drept ceea ce nu sunt. Știi bine că atunci când citești trebuie să fii, dacă nu fericit, cel puțin mulțumit. Cu alte cuvinte, să ai strictul necesar, ce dracu. Dar nu o să-mi spui mie că citești și când ți-e foame. Ba da. Iar atunci chiar că nu mai pricep nimic. Dar pentru dumneata, ce e lectura? O fericire. Nu e destul. Pentru mine e o hrană. Arta nu e gustată în același fel de toată lumea. Sunt unii care se folosesc de ea ca de un lichior. Le ușurează digestia. Nu-s din ăștia. Sigur, ești mai presus de ei de vreme ce vrei să tragi un profit sufletesc. Numai că până să ajungi acolo mai e ceva drum de bătut. Ce fel de drum? Al suferinței liber consimțite. Chemată aproape ca o valoare. Dumneata ca și Adrian, n-ați suferit destul. Firea noastră se schimbă în timp. Cum? Ai găsit soluția? Trăgând cel mai bun profit din ceea ce ne învață cărțile și mai ales viața. Și asta mușcând pământul de durere. Eu citesc și observ în jur cu toată atenția de care sunt capabil. Nu faci nimic din ceea ce ar trebui să faci. Pierzi vremea degeaba. Fă mai bine sobe. Cum adică? Am înțeles că ești antreprenor sobar. Nu-ți place ce-ți spune și natural. Ți-ar place mai mult să spun că ești un pictor mare, că ai fire de artist. Și fără să-ți văd pânzele, eu pot să spun că în ele nu se află decât gândurii tu unui copil fericit, poate chiar dotat. Cazul dumitale se întâlnește la 9 din 10 artiști din lumea întreagă, poate chiar mai mulți. Vibrezi puțin, poate mai puțin decât o muscă la soare, râzi sau plângi ușor, te înveselești sau te întristezi repede și apoi pictezi, sculptezi, compui, scrii. Și iată arta. Dar asta valorează mai puțin decât să ai talent, o inimă simțitoare și chiar să fii un revoltat. Cum, toate astea nu-s calități? Calitățile oțelului care nu-i călit. Nu poți sfârma granitul cu degetul. Și nici măruntaiele mașinăriei omenești cu bunăvoință. Numai artistul e în stare să facă asta. Trebuie să meargă acolo unde nimeni nu îndrăznește să pună piciorul, să lărgească potecele bolovănoase ale vieții de mâine, să le netezească, făcându-le practicabile, lăsând pe drum fâșii sângerânde din carnea sa. Căci adevăratul artist este generos și nepăsător ca soarele. Dacă nu e așa, jos mutrele. Muncitorul care coboară în mină și scoate cărbun ca să ne încălzim dinăuntrul e cu mult mai folositor omenirii. De ce nu spuneai că trebuie să sufăr? Suferința mută, neștiută, ascunde o mare comoară. Calmul este cea mai solidă încercare pe care o putem smulge vieții. Ce vrei de la mine? Să te cunosc, Mihail. Nu m-ai cunoscut? Nu, încă. Și n-ai să mă cunoști niciodată cu mijloacele de care dispui acum. Pentru că, adineauri, în loc să pătrunzi ceea ce se află sub zdrențele mele, dumneata nu le vezi decât pe ele și încep să gem deasupra lor, luându-mă drept un nenorocit. Ba, mergi până acolo încât să crezi că starea mea actuală m-ar împiedica să gust o carte sau razele soarelui și vrei să-mi sari într-ajutor fără voia mea. Ca și Adrian, care te-a chemat, nu-i așa? Voi nu știți însă că dacă e cineva dintre noi trei care să aibă nevoie de ajutor, apoi acela ești dumneata? Sau Adrian? Ar trebui să vă dau mâna ca să vă ajut să coborâți în noroiul, în întunericul de unde prețuiești mai bine lumina. Sau dacă ești artist, afundă-te în acest ulei coroziv care e durerea omului singuratic. De acolo te vei întoarce cu fălci capabile să mestece gresia. Luați aminte, prieten. Sosisem la Brăila, în patria voastră, oraș frumos fără îndoială. Venisem de undeva, asta nu vă interesează. Și n-aveam niciun gologan în buzunar, nici ca la balâc de vânzare. Cea mai simplă dintre înțelepciuni m-a sfătuit să schimb hainele frumoase pe care le purtam atunci în aceste cinstite zdrențe. Din câștigul încropit am putut să mut mai departe pilonii vieții mele. Într-o bună zi, pe când leșinat de foame mă așezasem pe platforma unui vagon de marfă și mestecam boabe de grâu, am zărit o lipoveancă. Mă fixa prin crăpătura ușii unui vagon de marfă în care se închisese sălmăture și se adune gozuri. Nu știu de ce, am început să râd. Râdeam de ochii ei mirați. Și atunci, pe negândite, biata femeie s-a pus pe plâns. Nu plânge. Nici tu nu ești mai fericită. Da. Ia codrul ăsta de pâine. Hai, hai, mănâncă. Mănâncă. Uite că mănâncă. Deci, de ce nu adun porumbii ăștia pe care îi vezi jur împrejur? Ca de la vagoanele desplumbuite dimineața. Ai putea să strângi pe zi cam 2 kg, 80 de bani, adică. E ceva. Multă vreme am făcut și eu așa. Acum ce e drept, câștig mai bine. Mătur vagoane. Dacă ai să faci și tu la fel, ai să vezi că nu o să mai fii așa de chinuit. Această ruină omenească, față jigărită, mâini și picioare crăpate, dar cu sufletul tare, și mi-a fost rușină de slăbiciunea mea, de trecutul meu. Niciodată în viața mea de tânăr înfumurat nu mă îndoisem că sufletele simple cărora nu le catadixisem cinstea unui răspuns la binețea lor erau posesoarele celei mai frumoase bogății sufletești, aceea de a-ți uita necazurile în fața celui învins, de a te arăta vânjos în fața celui mai slab ca tine. Aici stă întreaga superioritate a omului asupra animalului, restul nu-i decât de șertăciune. N-am știut-o. În ciuda studiilor mele, a trebuit să mă răstogolesc în drojdia societății pentru ca unul dintre acești năpăstuiți să-mi arate drumul adevăratei vieți, fără de care nu există decât haos și bestialitate. Datorită acestei făpturi ai început să muncești. Îmi vorbea cu puterea exemplului ei. Datorită acestei făpturi m-am ridicat drept în picioare, ferit de orice chin moral. O pasăre. Am început să-mi câștig pâinea fără osteneală, să-mi cumpăr în sfârșit tutun, căci colac peste pupăză sunt o pasăre care fumează cu pasiune. V-ați împrietenit, nu-i așa? Da, cu toate că era predispusă la ore lungi de tristețe. Trebuie să te înveselesc, trebuie. Ia să vedem noi ce poveste mai inventăm astăzi. Nu, Mihail. Astăzi am să-ți povestesc eu ceva. Să știi că n-am fost totdeauna atât de nenorocită. Bărbatul meu era pescar. Plecam fiecare seară la pescuit pe Dunăre cu cel mai mare dintre copii. Un băiat de 15 ani. Era puternic ca un taur. Într-o noapte, din pricina valurilor mari, barca s-a răsturnat. Omul meu, încălzat cu bocanci grei, a făcut pe dracu un patru să se țină la suprafață, dar bătrân și istovit, n-a reușit. Când am auzit, era să mor de durere. Numai că nu mori cu una, cu două, când ești sărac. În 6 luni am îmbătrânit cât în 10 ani. Cum să hrănești 4 guri? Din ce? Băiatul, înhămat atunci la o muncă grea și tare prost plătită, descărcat-o bagoanelor de grâu. Cum nu ne ajungeau banii, m-am amestecat și eu printre nenorocitele care cu treieră din vagon în vagon să adune gozuri din țărână de 1 leu, 2 pe zi. Eram pe la începutul meseriei, când într-o după-amiază, ce-mi băt ochii. Lumea alergând spre un post de muncă al hamalelor, ceva se întâmplase, vreo încăierare. Am aruncat sacul, mătura și tot ce aveam la mine. Și am alergat cât m-au ținut picioarele să văd pe cine puneau pe targă. Era băiatul meu. Băiatul meu pusese prins între tampoanele un mitren. Dar pare el are un mormânt. Aceeași poveste, sărmana femeie. Avea nevoie de o mângâiere. O găsi în mormântul feciorului și în mine. Într-o zi, iau-o de-n de lui. Am răscolit tot portul degeaba. Mă simțeam cel mai nenorocit dintre nenorociți, știam că e bolnavă. Tuberculoza o rodea încet, încet. Nu știam unde locuia, nici numele, nimic. Am descoperit-o și în zile mai târziu în mahalaua lipovenească, întrebându-i pe localnici, intrând din casă în casă, dându-le drept semnalmente vechea ei poveste. Și când ai găsit-o? Niciodată fericirea și nenorocirea n-au fost în mai bună tovărășie. Am fost fericit de parcă cineva mi-ar fi dat un legat. Dar cineva știe care-mi fu inima regăsind-o pierdută, fără scăpare. În cocioaba ei, culcată pe un pat de scânduri, 8 sticloși de febră, cu figăsa și un băiețaș și amândoi atinși de boala care nu iartă. Văzându-mă, a avut o izbucnire de bucurie atât de vie, că am îmbrățișat-o cu o frenezie de care nu m-aș fi crezut capabil. Și am plâns, am plâns. Din adâncul inimii mele devenită omenească. Și? Ce ai reușit să faci pentru biata femeie? Ceea ce n-am făcut nici pentru mine, nici pentru tata și mama. Ceea ce n-am făcut pentru soarele și libertatea mea, am făcut pentru acest astru al suferinței. M-am vândut ca servitor la Chir Nicola. Mâine dimineață iau un doctor, o trăsură și zbor la ea. Ar fi un gest de bunătate, dar află bunul meu Samoilă că pentru această nenorocită nu mai există dis de dimineață. Nici doctor, nici bunătate. Fiindcă e lovită, e reparabilă. Asta e viața. Ne pustiește cu sânge rece. Ce poți face pentru copacul care crește și pe care furtuna îl ciuntește? Liniște. Liniște. Să chemăm liniștea ca pe un balsam suprem ale rănilor noastre veșnic sângerânde. Numai ea, singură, cu luminoasa și aparenta indiferență, ne poate ajuta să privim limpede realitatea, să o pătrundem, să o facem în sfârșit mai puțin crudă. Ce-i cu tine, mamă, joiețe? Mihail, Adrian moare. Adrian moare și te cheamă. Adrian? Ala, mi-am pierdut băiatul. De 3 zile n-a pus nimic în gură. Tremură de frig, de ți se rupe inima. Toate păturile din casă n-a ajuns să-l încălzească. Ai chemat doctorul? Am încercat eu să-l doftoricesc, dar degeaba. Dimineața ardea ca un cuptor. Să mergem, mamă, joiețe, să mergem. Să mergem, hai. Adrian, ce-i cu tine? Adrian! De unde? Ploaia de acum 3 zile l-a udat până la piele. Atunci a răcit. Ce-i de făcut? Aveți un termometru? N-am avut niciodată. Îmi trebuie, neapărat. Da. Aleargă-mă ta până la farmacie să cumperi unul. Ocazia asta cred că ar fi bine să chem și un doctor. Da, ce caut? Am nevoie de apă rece de la puț și de un cerceaf. Compresele rece au să-i scadă febra. Da. Zile și 3 nopți n-ai închis ochii, Mihail. Și n-ai încetat cu compresele decât atât cât îți trebuia să alergi la puț după apă proaspătă. Trebuie să te odihnești și tu. Mai întâi să se facă bine, Adrian. Doctorul zice să n-am grijă. Știi? Mahalaua a priceput abia acum că ești cu totul alt om decât acela arătat de zdrențele tale. E cum? A uitat ocările din trecut? Da. Chiar mi-au spus cât de răi am fost cu acest băiat. Cum mai e? Ceva mai bine. Astăzi nu mai e febră. Ia te uită. Minunea minunilor. A deschis ochii. Adrian, băiatul mami. Ți-ai revenit în fine, Adrian, dragul meu. Dragul meu, Adrian. Mama, Mihail. Adrian, ia te uită. Ce putere ai să-i îmbrățișezi deodată pe amândoi. Hai, acum e rândul meu. De ce te-au podedit așa lacrimile? De bucurie. De bucurie. E terminată treaba. Terminată, mamă Jăiță. Hai să vă dau ceva de mâncare. Da, că bine zici, avem o foame de lup. Eu nu mănânc nimic, mă duc să mă culc. Stai, Mihail, stai să mâncăm, pe urmă te culci. Când îți spun să mă lași în pace, trebuie să înțelegi. Mihail, n-am obiceiul să fac nazuri. Stai. Dar ce e cu el, Adriane? Nu știu, mama. L-ai supărat cu ceva? Nu, mama. Cât am lucrat împreună, totul a fost perfect. Ce să mai vorbim de drumul împreună, cei 5 kilometri pe care i-am străbătut zilnic, în zorii zilei și pe înserat, vreme de 3 săptămâni. Mereu la stânga mea, mereu la dreapta lui Petrov, Mihail, așa cred eu, s-a simțit fericit între noi. Ca să ne învețe să trăim, se fereca într-un mutism de nepătruns, cu fața voioasă și cu ochii sclipind o plăcere zeflemitoare. L-ai pândit într-atât? Ca pe un oracol, mama. Și astăzi? Astăzi mi-a istorisit o poveste cu niște vrăbii. Și-a pe-a devenit rece. Mut. Un mutism, cum să spun, fără duioșie. Feroce. Dar de ce l-ai zgândărit să-ți povestească? Nu, el a vrut-o. Mă duc să-l împac. Hai, Mihai, de nu fi supărat. Hai, dacă Adrian s-a purtat urât cu tine, uite, o să-i lungesc urechile, nu mai să-mi spun. Mamă bună, mamă sfântă, îți sărut pios mâna și te asigur că Adrian n-are nicio vină în amărăciunea mea. Mi-am adus aminte de lucruri ce fac rău. Vina aia mea. Sau poate nu chiar a mea. Te rog să mă lași singur. Da. Nimeni nu m-ar putea alina în clipa asta. Așa sunt eu. O să-mi treacă. Thank you. Mihail! Adriane! Băi, te tristești, Adriane, hai, scoală! Hai, scoală, băi, te ce-i cu mama, ce-i cu drag? Mama! Drag, mami, ce-i cu tine? Am avut un coșmar. Un coșmar, mama. Am visat că Mihail se izbea cu capul de zidurile unei fortărețe și le vorbea vrăbilor ce ciripeau pe metereze. Ei, a fost doar un vis. Hai, acum că l-ai alungat, hai, culcă-te, culcă-te din nou. Hai, nu. Culcă-te, culcă-te pe el. Nu, nu, nu. Mihail, ce-o faci acum? Ei, ce să facă? Doarme în culcușul lui, în chioșc. Ce să fac? Mă duc să mă încredințez că e acolo. Hai, stai liniștit, copil, stai nu, liniștit. Nu, mă duc, mamă. Mama! Ce? Coșul e gol. Mihail, nicăieri. Mi-am găsit nici traista. Dar unde s-o fi dus în puterea nopții? Dar nu vine să cred că a plecat. Nu vine să cred. Da. Știi ce e asta, mama? E crimă împotriva prieteniei. Uite, înainte de a-l judeca, încearcă să-l înțelegi. Nu. Zici că astăzi ți-ai istorisit ceva din viața lui. Da, așa a fost. Ai uitat proverbul pe care mi-l spunea mereu? Câtă vreme ții o taină în tine, ea e sclava ta. Cum ai spus-o altuia, tu ești sclavul ei. Nu spunea el așa? Da, mama. Da, adevărat. Asta era. Mihail nu iubește niciun fel de sclavie. Dar nu. Nu, n-am să las să plece de la noi. Mă duc după el. Pe cum, așa, cu picioarele goale? Chiar așa, cu bine, mamă. Mihail! Mihail! Mihail! Mihail! Nu se poate. Ai bătut atâta cale în fugă după mine. Ah, prietene rătăcitor, care fugi de prietenie. Iartă-mă, Adriane, iartă-mă. Nu merit toată prietenie, nu merit. Ba da, ba da, ba da, ba da. Ai cămașa udă, Leoarcă. Uite, ia-o pe asta din traista mea. Să-ți dau haina mea pe umeri, să nu răcești. Am fugit după tine ca un apucat, nu credeam să te mai prind. Acum să o ștergem cât mai repede cu putință. Altfel o să mori. Nu moartea, ci viața. Căci noi, prietene, gonim împreună pe același drum. Astfel părăsirăm Brăila pentru lumea largă. Așa se încheia povestea mea, Mihail. Am dedicat-o sufletului aceluia care mă va ierta că am vorbit despre el în public. Da, ai făcut-o cu arta unui mare romancier, Panait. Crede-mă, emoționant. Nu, asta nu. Cât de ușor mi-ar fi fost să scriu un roman emoționant, dar nici prin gând mi-a trecut așa ceva. M-am supus unui ordin lăuntric. Află că la ultima pagină am plâns, încredințat că Mihail se va găsi mâine circulând în mijlocul unei lumi unde poate nu va fi întâmpinat nici de 100 de cititori care să-l iubească. Bietul meu, Mihail. Un personaj atât de enigmatic. Un om a cărui origine și trecut nu l-am aflat niciodată pe întregul. Minte enciclopedică, inimă de aur. Întâlnindu-l pe Mihail, au început pentru mine 9 ani de viață eroică, de prietenie însorită, de călătorii ca-n povești prin România, Egipt, Turcia și întregul bazin mediteranean. Parcă l-aud. Nu. Nu sunt mulțumit de impresiile tale despre tot ce vezi. Le vreau mai literare, mai adâncite. Dar n-am înțeles, te aștepți la descrieri mirifice? Chiar așa. Demne să fie publicate în vreo gazetă. Dar tu, Mihail, îmi cunoști firea. Sunt prea puțin apt să-mi transform sentimentele într-un meșteșug și să trag foloase de pe urma lui. Asta înseamnă că nu ești artist. Nu. Artistul are sentimente numai pentru a le exploata în arta lui. Prefer să nu fiu artist decât să-mi stric viața silindu-mă să devin. Și până la urmă tot să nu reușesc. N-ai ambiția să scrii povești frumoase, ori poate vreun roman. Dar nu pricep că sufletul meu e ca un cazan sub presiune. Nu sunt în stare să-mi imaginez vreo năzdrăvănie pe care n-am trăit-o măcar așa, în linii generale. Tu trebuie să scrii. Asta e credința mea. Nu, nu. Îmi iubesc frumoasa în viață pentru ea însăși. Ce mai trebuie? Puțină sănătate. O situație? Nu. o cedez celor ce-și fac din ea un scop în viață. Bine, și arta? De ce nu scoți o vorbă despre artă? Vezi tu, Mihail, eu nu mă încumet să zbor la înălțimi unde trebuie să ai aripi. Aripi care mie îmi lipsesc. Sunt un jăratec de dorințe. Pământul și viața nu sunt niciodată prea mari pentru a le cuprinde. Fără îndoială sunt o cârtiță incandescentă. E minunat ce spui, Adrian. Știi, Mihail, atunci, în prima zi când ne-am cunoscut, la despărțire am rămas pironit locului și te-am urmărit cum îți tărai bocanci înfiorători ca o protestare a dreptului tău sfânt la o viață mai bună. Țin minte că acum, când am dat colțul la vadul Dunării, am întors capul spre tine. Da. Două priviri s-au încrucișat în răstimpul a 3 secunde. Și 100 de pași ce despărțeau doi prieteni. Exprimau o îndoială, dar și o certitudine. Eu ard, spunea una, cu ardoarea vizionarului. Eu are cu putință? Se întreba cealaltă, tulburată în dureroasă certitudine. Interviul o oră cu Panai distrat. Uite că în realitate, de când discutăm? Când era sâmbătă, nu? Sâmbătă la 4 după amiază și acum? Ei, nu, e formidabil, e duminică dimineața. Tu-ți dai seama? Eu nu mă satul să te ascult. Numai sufletele mari pot trăi o asemenea prietenie. Cred asta. Un astfel de prietenie nu întâlnești decât o singură dată în viață. Cine a cunoscut o atingere marginire. Căci o prietenie mare e tot atât de rară ca și o căsătorie ideală. Deși aceste două legături omenești se sprijină pe legi naturale diferite. În ambele cazuri, presimțirea acordului ce va să urmeze o avem de la primul schimb de priviri. Da. Așa cum în haosul spațiilor, elementele trebuie să se încheje și să se respingă într-o clipă. Cum să-ți fac o destăinire? Da. Mi se întâmplă și acum. De mai multe ori pe zi, mergând singur pe stradă, să mă întorc brusc și să privesc în stânga mea. În partea asta obișnuia să stea Mihail întotdeauna. O prietenie de acest gen e fără doar și poate apanajul sufletelor de elită. Ea o adevărată biruință. Îmi dădeam seama de această biruință, mai ales în vremea la stânga mea. Și l-o simțea pe mea la dreapta lui. Ce puteau să spună sufletele noastre în aceste convorbiri tăcute? Nimicuri, numai prostii. Astăzi îmi dau seama perfect că, dacă e adevărat că știința lui Mihail mă subjuga întotdeauna, că ideile și convingerile lui mi le însușam adesea, nu asta era totuși latura individualismului lui care ar fi putut să îndreptățească dragostea mea unică pentru el. Da. După cum la rândul îi mă iubea cu aceeași putere, dar nu pentru cine știe ce însuși reale, puternice, nestrămutate. Nu, nu, nu, eram plin de contraziceri. Formidabil. La început eu mai mult decât el. Și apoi el. Când tuberculoza și frica de moarte i-au întunecat conștiința. În ciuda odioasei sale mizerii trupești, Mihail profesa cultul frumosului și al binelui. Acel cult care întărea propria-mi credință și mă salva din ghearele disperării. Am contopit atunci la un loc destinele noastre. O înțelegere desăvârșită se crease probabil între noi. Poate chiar în clipa când ne-am încrucișat privirile pentru întâia oară. De atunci, vorbirea ne-a rănit și îndepărtat adesea, dar tăcerea niciodată. E foarte greu să-mi imaginez motivele de ceartă. Tu ai spus. Piatra de încercare a prieteniei noastre a fost banul.

Dacă e adevărat că știința lui Mihail mă subjuga întotdeauna, că ideile și convingerile lui mi le însușam adesea, nu asta era totuși latura individualismului lui care ar fi putut să îndreptățească dragostea mai mică pentru el? Da. După cum la rândul ei mă iubea cu aceeași putere, dar nu pentru cine știe ce însuși reale, puternice, nestrămutate. Nu, nu, eram plin de contraziceri. Formidabil. La început eu mai mult decât el. Și apoi el. Când tuberculoza și frica de moarte i-au întunecat conștiința. În ciuda odioasei sale mizerii trupești, spulberarea oricărui acord a fost doar o vizită care a durat 9 ani și îmi făcusem din ea o obișnuință. N-a fost decât marea mea zi de sărbătoare, căci omenirea este un amestec de sori și de pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai știu unde un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră. Nu știm nici măcar dacă sorii au fost făcuți pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite, ori dacă pietrele au fost făcute pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Știm însă că sori ori pietre suntem cu totul fără rost în viață de îndată ce rămânem unii fără alții. Ascultat Mihail de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Mihail, Adrian Pintea; Adrian, Florian Pitiș; Mama, Tatiana Echel; Petrov, Ștefan Sileanu; Ileana, Virginia Mirea; Lefevre, Marcel Iureș; Ioana, Ica Mataki; Lopătarul, Valentin Uritescu; Chir Nicola, Matei Alexandru; femeia, Monica Ghiuță; Lipoveanca, Eugenia Bosânceanu; Moș Davrilă, Mihai Mereuță; Birjarul, Sergiu Demetriad. În alte roluri, Vasile Lupu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Duban Andrei, Muscă Ștefan, Cânceanu Radu, Cânceanu Gabriel, Hohan Andrei Ioan. Ilustrația muzicală, Florin Ionescu. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.